Kapindo Korintus, bab rolas. Aku kudu ngegung-ngegungake, sanadyan iku pancen ora ana paedae. Ewa samono, aku arep nyeritakake bab tetinggalan lan wahyu-wahyu kang tak tompo saka Gusti. Aku wanuh saweneng wong ana ing Kristus, 14 taun kepungkur. Embuh ing sajroning badan, aku ora mangerti. Embuh ing sanjabaning badan, aku ora ngerti Allah kang nguningani. Wong iku dumadaan diangkat menyang swarga tataran katelu. Aku iya wanuh wong iku. Embuh ing sajroning badan, embuh ing sanjabaning badan, aku ora ngerti Allah kang nguningani. Dumadaan diangkat menyang Firdaus lan krungu pangandika kang ora kena dikandhakake, kang ora kena kaucapake dening manungsa. Iya wong iku kang dak egung-egungake, nanging awakku dhewe ora bakal dak egung-egungake kajaba mung bab kaapesanku. Awit saupama aku arep ngegungake awak, aku dudu wong bodho maneh. Awit aku ngandhakake apa kang bener. Nanging aku nahan diri supaya aja ana wong kang ngukur awakku luwih saka apa kang dideleng ana ing aku utawa kang dirungu saka aku, lan supaya aku aja ngunggul-unggulake awak marga saka anane wahyu-wahyu kang linuwih iku. Aku banjur kaganjar eri ing dagingku, yaiku kongkonane iblis kang miloro aku, supaya aku aja nganti ngunggul-unggulake awak. Mungguh bab iku, aku wus kaping telu ngaturake panyuwun marang Gusti, supaya kongkonane iblis iku sumingkir saka aku. Nanging paring wangsulane Gusti marang aku, "Sih rahmating sun iku wis cukup tumrap sira. Awit kuasaning sun iku malah kasampurnaake ana ing sajroning kaapesan. Awit saka iku, aku luwih seneng ngegung-ngegungake kaapesanku, supaya panguwaose Kristus tumunung ana ing aku. Mulane aku seneng lan rila ana ing kaapesanku, ing sajroning kasiksa, ing karubedan, ing panguyuyo lan kasangsaran marga saka Kristus. Awit yen aku apes, iku aku kuat. Aku pancen wis dadi bodho, nanging kowe kang padha meksa marang aku. Benere aku kok alembono. Tumrap samu barang kabeh, aku ora kalah karo para rasul kang pinunjul iku. Sanadyan aku ora ana tegese babar pisan. Titikane yen aku rasul iku wis katutuhake ana ing antaramu kalawan sakeing sabar mantep, kanthi pratondo-pratondo, mukjizat-mukjizat lan kasekten-kasekten. Sabab apa kurangmu yen katanding karo pasamuan-pasamuan liyane kajaba mung saprakara, yaiku dene aku dhewe ora nganti dadi gawemu. Anggonku ora adil iki apuranen. Satemene iki wis kang kaping telune anggonku cecawis arep nemoni kowe, lan aku ora bakal dadi gawemu. Awit dudu barang darbekmu kang tak goleki, nanging kowe dhewe. Margo dudu anak-anak kang padha wajib nglumpukake bondo kanggo wong tuane, nanging wong tuwa kanggo anak-anake. Awit saka iku, aku kanthi bungah masrahake barang darbekku, malah aku masrahake awakku kanggo kowe kabeh. Dadi menawa aku tresno banget marang kowe, moso iya saya sudo anggonku ditresnani. Yo pancen mangkono, aku dhewe ora dadi gawemu, nanging kandamu sarehne aku iki julik, kowe dak jiret kalawan akal. Dadi apa wis tau aku njupuk kauntungan saka kowe lumantar wong kang saka ing antarane wong kang dak kongkon nemoni kowe? Pancen aku wis njaluk tulung marang Titus supaya mangkat, lan aku banjur akon sadulur liyane iku supaya ngancani. Apa Titus njupuk kauntungan saka kowe? Opo aku sakloron ora tumindak manut roh kang podo? Lan opo aku sakloron ora tumindak manut coro kang podo? Wis keporo suwe, anggonmu podo ngiro. Menawa aku bakal benerake awakku dewe ono ing ngarepmu. Nanging aku kondo ono ing ngarsane Allah. Lan demi Kristus, yen kabeh iku kanggo mbangun pracayamu. Awit aku sumelang, menawa besok samoso aku teko, kue ora podo tinemu kaya kang dak karepake. Lan kue ketemu aku, ora kaya kang podo kok karepake. Aku sumelang ing bab anane pasulayan, kumeren, kanepson, brangasan, mung mikir awake dhewe, pitenah, panyatur ala, kumentus, lan rerusuh. Aku sumelang, menawa aku teko maneh, Allahku bakal ngesorake aku, ono ing ngarepmu. Sarto aku bakal sedih, awit dining wong akeh, kang ing wektu kepungkur, podo nglakoni dosa, lan mongko durung meratobat, soko panggawene kang jember, laku cabul, lan pambluntah kang podo ditindakake.